pensamiento, gotita lluvia de calor. ¡Pues para allá, vos! Mi culpa, Dobiji, es por mi culpa, señor. Oh, ¡ay, me! Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Γιατί είναι γεγονός ότι η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις για πάρα πολλά χρόνια υποσχόντουσαν πολλά, αλλά δεν τηρούσαν πολλές από τις δεσμεύσεις τους. Τα είπε χτες το Γιούγκερ και βγήκε και βρήκε να πει ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν αυτά που υποσχόντουσαν. Μα ο ίδιος ζητούσε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις να μην κάνουν αυτά που έχουν υποσχεθεί, γιατί αυτά που έχουν υποσχεθεί ήταν το μνημόνιο. Και έβγαινε στους δρόμους, έκανε δηλώσεις, ξαμολούσε τους βουλευτές τότε που δεν τους πολύ ξέραμε και όλοι εμείς, και λέγανε και ζητούσαν να μην εφαρμοστεί τίποτα. Και έλεγαν και έταζαν ότι αν έρθουν στα πράγματα θα ανατρέψουν όλα αυτά που είχαν προλάβει να εφαρμόσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα έλεγε αυτά χτες, δίπλα στο Γιούγκερ, σαν να μην υπάρχει ένας λαός 10 εκατομμύρια που ξέρουμε ακριβώς τι παίζει και πόσο κορόιδευε. Ο Ρεζίλης, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, δεν το λέμε εμείς, το λέει μια πολύ καλή ηθοποιός, η οποία θα μας συντροφεύσει σήμερα. Όχι μόνο είπε αυτά, αλλά αμέσως μετά καμάρωσε για τα πλεονάσματα. Στη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης έχουμε υπερβεί επαλλημένος τους δημοσιονομικούς στόχους, κάτι που στο παρελθόν ήταν αδιανόητο. Πούσο, Ρεζίλη! Κάθε χρόνο πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Πούσο, Ρεζίλη! Πολύ πιο πάνω από 3,5%. Κατηγορούσε το Σαμαρά από το πρωί μέχρι το βράδυ που είχε σκεφτεί να θέσει θέμα για 3,5%. Και τώρα καμαρώνει επειδή κάθε χρόνο καταφέρνει ο ίδιος να πιάνει, να γράφει στο χαρτί 3,5%, που αυτό σημαίνει ότι όλοι χρωστάμε. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν χρωστάει και δεν ζορίζεται από τις δόσεις και δεν έρχονται η άλλη ρύθμιση και καβαλάει την προηγούμενη ρύθμιση και το αδιέξοδο μεγαλώνει, για να καμαρώνει ένας πρωθυπουργός ότι έχει καταφέρει ο ίδιος και η κυβέρνησή του να κάνουν αυτό που έλεγαν οι γκάγκστερς, όπως τους αποκαλούσε παλιότερα. Παλιότερα επίσης όλα αυτά τα πλεονάσματα πώς τα χαρακτήριζε. Ξέρετε τι μετρά και τι απηχεί αυτό το πλεόνασμα, φίλες και φίλοι? Η κυβέρνηση μας λέει ότι απηχεί και μετρά την επιτυχία της πολιτικής της. Πραγματικότητα όμως μας λέει ότι μετράει και απηχεί τη δυστυχία, την απόγνωση, τη στέρηση, την καταπίεση, την αιμορραγία του λαού μας. Το κύριο για μας είναι ότι αυτό το πλεόνασμα είναι δαμένο με αίμα. Είναι προϊόν της αφάνταστης δυστυχίας και των απίστευτων στερήσεων του ελληνικού λαού για 4 χρόνια. Και τώρα καμαρώνει για αυτό το πλεόνασμα που είναι βαμμένο με αίμα και είναι προϊόν της δυστυχίας του ελληνικού λαού για 4 χρόνια, για 8 χρόνια. Αυτά τα έλεγε στα 4 χρόνια πριν έρθει στην κυβέρνηση, με το που έκατσε στην καρέκλα. Όλα γίναν όμορφα και κάνει ακριβώς τα ίδια που έλεγε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, όλοι αυτοί οι απέσοι, όπως τους χαρακτήριζαν, αλλά τα κάνει σωστά και καμαρώνει κιόλας για αυτά. Ο Τσακαλώτος από την άλλη δήλωσε στους Financial Times ότι δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα από τον Αύγουστο και μετά, ενώ τώρα έχουμε 2 επιθεωρήσεις το χρόνο, μετά θα έχουμε περισσότερες επιθεωρήσεις, και ακυρώνει και αυτός με κάποιο τρόπο όλο αυτό το πολύ χαρμόσυνο, τη χαρμόσυνη είδηση που μας λένε από το Μαξίμο ότι θα σκάσει στις 18 Αυγούστου, ότι θα τελειώσουμε δηλαδή με τα μνημόνια. Έχει προκληθεί μια εσωτερική αναταραχή στην κυβέρνηση και γι' αυτό κανείς δεν δίνει σημασία. Σημασία έχει ότι ο ηγέτης των 53 δεν συμμερίζεται τα πανηγύρια του Μεγαρού Μαξίμου. Βέβαια είναι συνυπεύθυνος γιατί ο ίδιος τα οδηγεί προς τα εκεί, ο γνωστός παραλογισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο ηγέτης των 53 είχε να πει και μια αλήθεια για τον αρχηγό του Μαξίμου. Η θέση μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ εύκολη. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε με το δικό μου το τρόπο να σας πω πού νομίζω ότι βρισκόμαστε. Σήμερα, με τα διέξοδα που δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας και του χρόνου που χάνει, αλυσοδένει τη χώρα. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Πόσο ρε ζήλι! Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Σήμερα, με τα διέξοδα που δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας και του χρόνου που χάνει, αλυσοδένει τη χώρα. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν το έχει πει έτσι, είναι μοντάζ, αλλά είναι πάρα πολύ σωστό. Τουλάχιστον τον ακούμε να λέει κάτι σωστό, τον ηγέτη των 53 και τα άλλα που λένε πολύ σωστά και κυρίως αυτά που κάνει. Το αλυσοδέσιμο δεν το κάνει μόνο ο Τσίπρας, το κάνει και ο Τσακαλώτος, το κάνουν και οι υπόλοιποι όσοι ψήφισαν και προχθές για τη ΔΕΗ και όσοι έχουν ψηφίσει. Όλη αυτή η περίφημη κοινοβουλευτική ομάδα των υπερήφανων αριστερών αγωνιστών. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Κώστας Σπαρτινός, βουλευτής Αχαΐας, ο οποίος λέει. Εμείς δεν είχαμε πει ότι άμα έρθουμε στην κυβέρνηση θα σταματήσουμε τους πληστηριασμούς σε κάθε περίπτωση και για οτιδήποτε θέμα. Κανένα σπίτι λέγαμε στα χέρια τραπεζίτη. Δεν λέγαμε και σπίτι και μαγαζί και οικόπεδο και οτιδήποτε άλλο. Κανένα σπίτι λέγαμε στα χέρια τραπεζίτη. Δεν λέγαμε και σπίτι και μαγαζί και οικόπεδο και οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα ήταν κείμενο κανονικά σατυρικής εκπομπής της Ελληνοφρένειας, κάποιας άλλης ή στο Δελφινάριο ή οπουδήποτε άλλου, ότι δηλαδή θα βγαίνει ένας βουλευτής και θα έλεγε «Εμείς λέγαμε κανένα σπίτι, δεν λέγαμε για μαγαζί, για οικόπεδο και οτιδήποτε άλλο». Και όμως δεν είναι τέτοιο κείμενο, είναι κείμενο βουλευτή. Βγήκε και το είπε ο βουλευτής Αχαΐας, Σιριζαίος, αγωνιστής της αριστεράς και αυτός, και είπε αυτήν την πολύ ωραία φράση που μόλις ακούσαμε. Την είπε σοβαρά, φαντάζομαι σοβαρά την άκουσαν. Υπάρχουν και κάποιοι ψηφοφόροι που θα το πάρουν αυτό ως επιχείρημα και θα το λένε και αυτοί στις παρέες, ότι δεν είπαμε για σπίτι. Μάλλον είπαμε μόνο για σπίτι, δεν είπαμε για όλα τα υπόλοιπα. Αξίζει μια ερώτηση εδώ, όταν λέγανε σπίτι, τι ακριβώς σπίτι εννοούσανε, πόσα τετραγωνικά, τι όροφος, μονοκατοικία, αρετηρέ, οροφοδιαμέρισμα. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Δεν είχαν διευκρινιστεί τότε. Με τη λογική των Σιριζέων βουλευτών πρέπει να γίνει διευκρίνηση για να νιώθουν και οι ίδιοι άνετα ότι κάνουν κάτι που δεν το έχουν πει παλιότερα. Κάτι τέτοιο έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, όχι για τα σπίτια, όχι για τα μαγαζιά, όχι για τα οικόπεδα, αλλά για τη ΔΕΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να ακυρώσει άλλωστε τέτοιου είδου μνημονιακές αποφάσεις και να σταματήσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Πόσο ρε ζήλι! Και δεσμεύεται ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε η ΔΕΗ να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο ως 100% δημόσια επιχείρηση. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Πόσο ρε ζήλι! Πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Και σε αυτό έχει δίκιο. Όπου έχει δίκιο, το αναγνωρίζουμε. Σε κάτι τέτοιες διαπιστώσεις πάντα έχει δίκιο. Ταξί που μας άκουγε και μας ακούει προφανώς και τώρα, μετέφερε δύο κυρίες από την Κλισθένου στο μετρό Δουκίσης Πλακεντίας. Ξέχασαν μέσα τσάντα και πορτοφόλι. Και μας ζητάνε τώρα εδώ εκτάκτως να το πούμε, ο ταξιτζής που πήρε δύο κυρίες από την Κλισθένου και μας ακούει τώρα και τις πήγε στη Δουκίσης Πλακεντίας στο σταθμό, στο μετρό, να επικοινωνήσει εδώ με το σταθμό, να τους φέρουμε σε επαφή. Έχουμε τα τηλέφωνα, ξεχάσανε εκεί. Οι κυρίες αλλού τα μυαλά, αφήσαν τσάντες, πορτοφόλια. Οπότε ας πράξει τα δέοντα ο οδηγός ταξί. Όσο ψάχνει ο οδηγός ταξί, οι υπόλοιποι θα ακούσουμε επίσης να μας δουλεύουν και να μας θεωρούν όλους εμάς τρελούς και κυρίως τους συνταξιούχους να τους υποτιμούν αφάνταστα. Αυτό θα το κάνει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πετρόπουλος. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί στις συντάξεις που θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους. Μπράβο! Καμία περικοπή δεν έχει επέλθει. Πόσο ρε ζήλι! Στις συντάξεις από την δική μας κυβερνητική περίοδο. Μπράβο! Και το ΕΚΑΣ, κύριε, τι ήταν? Δεν ήταν σύνταξη, δεν έφυγε από τις τσέπες των συνταξιούχων. Συν τις περικοπές που έχουν γίνει στις κανονικές συντάξεις και συν αυτές που έχουν ψηφίσει με το ναι που είπανε και θα εφαρμοστούν σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουν εφαρμοστεί τέτοια εποχή. Θα είναι οι συντάξεις κομμένες γερά όμως, πάρα πολύ. Γερά ανεξαρτήτως ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Κατά τα άλλα δεν έχουν κάνει καμία περικοπή. Δούλεμα κατευθείαν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και αυτών που τους ψήφισαν και των υπολείπων. Δείχνει και την εκτίμηση, την αυτοεκτίμηση που έχουν οι ίδιοι ως άνθρωποι, την αξία που έχουν, το περιεχόμενο που έχουν ως άνθρωποι και μετά την όποια αξία έχουν ως πολιτικοί. Τσακαλώτος πάλι σε μία αλήθεια. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε τρία πράγματα. Είπε πρώτον, εδώ είναι οι εργαζόμενοι μου, τους έχω κόψει τους μισθούς. Δεύτερον, τους έχω τσακίσει τα εργασιακά δικαιώματα. Και τρίτον, ελάτε να επενδύσετε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, με τους όρους που θέλετε. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι μου, τους έχω κόψει τους μισθούς. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ζήτω η ελληνική Ευρώπη, ζήτω η ευρωπαϊκή Ελλάδα. Λέει ο Γιούγκερ σε άπτεστα ελληνικά. Το κάνουν αυτό οι ξένοι που έρχονται στην αποικία. Νιώθουν την ανάγκη να διασκεδάσουν λίγο με τους ντόπιους τους. Το πετάνε αυτό στους ηθαγενείς. Τα έχουμε ανάγκη όλα αυτά. Ότι και καλά αυτά τους τα λόγια είναι πολύ παρηγορητικά και αναγνωρίζουν τις θυσίες μας. Αλλά εμείς εδώ έχουμε καταστραφεί και δεν έχει καμία σημασία η αναγνώριση των θυσιών. Το τελευταίο που θέλει κάποιος που πνίγεται ή που πεθαίνει είναι να αναγνωρίσει κάποιος τη θυσία που έχει κάνει στο παρελθόν. Ο Γιούγκερ από τη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο. Μαξίμου, όσες φορές έχουν ακουστεί τέτοιου τύπου ελληνικά από ξένους, είναι μάλλον για κακό. Θυμηθείτε εκείνο το ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα, του Ζακ Ροκ. Μόλις τέλειωναν οι Ολυμπιακοί. Τι σήμαινε αυτό για τις υπόλοιπες, τους υπόλοιπους μήνες και τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, βέβαια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. 2.11.208.200. Σας περιμένω να ζητήσετε παραγγελίες και αφιερώσεις και για την άλλη Παρασκευή, επειδή η άλλη εβδομάδα είναι λίγο κολοβή, ας πούμε, δεν θα είμαστε εδώ την Τρίτη που είναι Πρωτομαγιά. Οπότε, αν έχετε κάποιο καημό για την άλλη Παρασκευή, να ακούσετε κάτι που θέλετε, τώρα που θα τον πάρετε να πείτε τα υπόλοιπα, στον Αποστόλη μέσα, πάρτε και ζητήστε και παραγγελίες και αφιερώσεις. Άλλα μηνύματα μπορείτε να τα στείλετε με δύο τρόπους, με πολλούς δηλαδή. Έχουμε και Twitter και Facebook, αλλά οι δύο βασικοί εδώ αφορούν το ραδιόφωνο. Το mail είναι ο πρώτος, η διεύθυνση του mail είναι studio@papakirialfm.gr. Το SMS είναι ο δεύτερος, γράφετε ρία, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211 102 1486. Πάροχος InternetU. Έχω ένα μήνυμα εδώ. Ακροατή, ο Μιχάλης ο Ποδηλάτης, έτσι το υπογράφει και λέει: ντροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή. Στο αίμα να δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Αυτό δεν είναι δικό του, ξέρουμε που είναι. Ο λαός να μιλήσει στα ακάθαρτα αυτά, τα κυβερνητικά και όχι μόνο τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Τρεις τέλειες. Μιχάλης Ποδηλάτης. Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα θα μιλήσει ο λαός, αν έχει κουράγιο να μιλήσει, αν θέλει να μιλήσει. Ποιος λαός και όλα τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα πάντως το 1941 ο λαός έμπαινε στην αλυσίδα, τη γερμανική. Έμπαιναν τα γερμανικά στρατεύματα στην Αθήνα 27 Απριλίου του 1941. Και ο τότε ραδιοφωνικός σταθμός, τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα, έλεγε αυτό το μήνυμα. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές, προσοχή. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Η σκλαβιά πνιγκλό φαρμάκι, μαύρη κι αραχνή ζωή. Βάσεις πάντες μαύρη δράκη, μας πατήσανε τη γη. φασιστάδες μαύροι δράκοι μας πατήσανε τη γη. Σφάζουν, παίρνουν, κάτι μάζουν και μας καίνε τα χωριά. Κι ό,τι βρουν όλα τα αρπάζουν, μαθημένοι στην κλεψιά. Κι ό,τι βρουν όλα τα αρπάζουν, μαθημένοι στην κλεψιά. Μα πετιούνται, μα πετιούνται λεοντάρια από μέσα απ' τη σκλαβιά. Άδειο με τα παλικάρια και ζητά ελευθερία. Άδειο με τα παλικάρια και ζητά ελευθερία. Λευτεριά, λευτεριά, ουράνιο βόρο, λευτεριά τρανή θεά. Καπέτα της χώρο να έχεις την τώρα πλατιά. Στέλνω πια τέτα της χώρο να έχεις την τώρα πλατιά. Μακεδόνες, Μακεδόνες, Μωραρίτες, Υπηρώτες, Θεσσαλοί, Ρουμενιώτες, Τράκες, Κρήτες, η παρτίδα μας καλή. Ρουμενιώτες, Τράκες, Κρήτες, η παρτίδα μας καλή. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Πούσο ρε ζήλι! Μας έχουν πάρει τα σκάλια σήμερα με τη Χρυσούλα Διαβάτη που συνεχώς φτύνει. Δεν είναι σωστό να το καταδικάσουμε εμείς από εδώ, αλλά αφού θέλει να φτύνει και της έρχεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο Φώτης Κουβέλης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας και σοβαρός πολιτικός, συμμετέχει τώρα σε αυτή τη φάση, μέχρι και τώρα δηλαδή που είναι μια μισή ώρα, στην κυβέρνηση της αριστεράς. Ο Φώτης Κουβέλης χθες βράδυ ήταν στην ΕΡΤ και μάθαμε, έθεσε ένα ερώτημα για την περίφημη ανάπτυξη. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, ποιος ο χαρακτήρας της ανάπτυξης. Δεν επιλέγεται τυχαία η διατύπωση ή η δίκαιη ανάπτυξη. Διότι η ανάπτυξη όχι μόνο στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ευρωζώνη, αλλά και στην Ελλάδα. Και πριν, αν θέλετε, την ένταξη της χώρας, είχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Φτάσαμε να έχουμε και 4,9 και 4,8. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι. Και πιο μπροστά, κύριε Παπουτσάνη. Το ζητούμενο είναι ποιος ήταν ο επικαρποτής του αποτελέσματος της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό του υψηλού δείκτη του 4,8 και 4,9. Ποιος τα καρπώθηκε. Όποιος θα καρπώνεται πάντα σε αυτό το οικονομικό σύστημα, όποιος θα καρπώνεται πάντα, πολύ ωραίο ερώτημα, βέβαια το συνέχισε λέγοντας ότι τώρα με αυτή την κυβέρνηση θα καρποθούν και άλλοι όλα αυτά που πρέπει να καρποθούν και τέτοιες χαζομάρες, γιατί αυτά δεν ισχύουν σε όλες τις χώρες, σε αυτό το οικονομικό σύστημα πάντα τα ωφέλη της ανάπτυξης, γιατί ναι, υπάρχει ανάπτυξη σε πολλές χώρες, διάφορα ποσοστά, διάφορα νούμερα, τα καρπώνονται πολύ συγκεκριμένοι. Και πάντα δεν είναι ο άστεγος, και πάντα δεν είναι ο άνεργος, και πάντα δεν είναι ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ, ποτέ δεν είναι ο εργάτης, ποτέ δεν είναι ο συνταξιούχος. Όλοι αυτοί, εκτός της έξτρα ανάπτυξης, πληρώνουν κιόλας, αντί να ωφελούνται από την τάχα μου ανάπτυξη. Γι' αυτό είναι μια μεγάλη μπαρούφα, παπάντζα, όλο αυτό το περί δίκαιης ανάπτυξης. Δεν εξαρτάται από τις τρέχουσες κυβερνήσεις. Την όποια ανάπτυξη και το μοίρασμα το κάνουν άνθρωποι πάνω από τις κυβερνήσεις και πέρα από τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις απλά παρακολουθούν και κάθονται στις καρέκλες. Δεν είπε μόνο αυτό ο Κουβέλης, είπε και κάτι άλλο για τα χρόνια που πέρασαν. Δεν μου λέτε, η κοινωνικά μεσαία τάξη και από οικονομικής απόψεως μεσαία τάξη διολίστησε προς τα κάτω εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ή ως αποτέλεσμα του υπαρκτού και μη αμφισβητουμένου μεγέθους ότι τα μνημόνια καθόριζαν την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει? Συγγνώμη, και ο ΣΥΡΙΖΑ μνημόνια ψήφισε. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Θέλω να πω ότι είναι ένα στοιχείο. Και οι προηγούμενοι ψήφισαν μνημόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ μνημόνια ψήφισε. Αν τα μνημόνια ευθύνονται για την έκπτωση της μεσαίας τάξης. Δεν το είπα έτσι, κύριε Παπουτσάνη. Δεν το είπα έτσι. Είπα άλλο πράγμα. Θέλετε να πάμε σε μια άλλη χρονική περίοδο, μέχρι το 2014-2015. Πότε κατέρευσε η μεσαία τάξη? Πότε άλλαξε, αν θέλετε, στάτους η μεσαία τάξη και πήγε προς τα κάτω? Από το 16 και μετά ή στο προηγούμενο χρονικό διάστημα? Σε όλο το διάστημα. Πότε συνετελέστη η μέγιστη διολίσθηση? Στη βάση στοιχείων. Μήπως συνετελέστη μέσα στα πρώτα χρόνια του μνημονίου και ειδικότερα μέχρι το 2015. Και ποιος κυβερνούσε μέχρι το 2015? Ο Φώτης Κουβέλης δεν συμμετείχε στις κυβερνήσεις του 12, 13, 14. Ποιος ήταν εκεί, ποιος στήριζε, ποιος έδωσε τελικά το δεκανίκι, ενώ έλεγε δεν θα δώσω το δεκανίκι? Μιλάνε λες και δεν υπάρχουμε και εμείς εδώ, δεν κατοικούμε ακόμα σε αυτόν τον τόπο και δεν έχουμε και τη λογική όσοι την έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Για να πάρουμε ένα δείγμα μικρό, υπάρχει λογική σε αυτούς που πρέπει να έχουν λογική? Θέλω να σου πω, ήταν πολύ ωραία απάντηση που έδωσε σε αυτόν, ναι, που από την Αγκώνα. Να την ξαναβάλει κάποια στιγμή αυτή την απάντηση. Τι του έδωσε, δεν θυμάμαι. Τι του είπε για την απεργία? Ότι. Του είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα για την απεργία. Ότι να μην έρθει στη θέση των απεργών. Α, ναι, οκ. Okay. Τέλειο. Και θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ πέρα έχει ανεβάσει ένα καταπληκτικό πράγμα, το ξεαυγητικό φίδι του φασισμού, Δαγκώνα, απροκάλυπτα. Πού είναι αυτό? Το ανέβασε η Ελληνοφρένια πριν από 58 λεπτά. Στο site ή στο Facebook? Πού? Εμένα μου βγήκε στο Facebook, ναι. Α, στο Facebook, okay, ναι. Λοιπόν, αυτοί όλοι από κάτω, τι είναι, ρε φίλε, που σου γράφουν κάποιοι περίεργοι? Τι είναι, ακροατέ σου? Α, δεν ξέρω. Φαν σου? Δεν το έχω διαβάσει τα μηνύματα, αλλά στο Facebook μπαίνει οποιοδήποτε. Καλά, είναι πολύ καραγκιόζητε. Άμα κάνει εσύ μια κοινοποίηση, α πούμε, θα το δουν και οι δικοί σου φίλοι. Οπότε δεν είναι απαραίτητα αυτοί που ακολουθούν εμά. Α, μάλιστα, ωραία. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ γελοί τι είπε όλοι αυτοί από κάτω. Λέτε, έλα, σώπα. Τα ίδια, πάρ του σπίτι σου και τέτοια και διάφορα τέτοια κουλά, ξέρω εγώ. Τι την ουσία, απουσία καμία. Λοιπόν, τι 5 Μαγίου θα έρθουμε να σε δούμε, μεγάλη παρέα. Άντε, να έρθετε με το καλό. Άντε, και να το συνεχίσει αυτό το πράγμα, να το κάνει και πιο συχνά. Καλά, έχετε καταντήσει αηδία και εσύ κι άλλο, ρε μαλάκα. Γιατί? Τι γιατί? Μα το τρίψατε στα μούτρα μία φορά, μα το τρίψατε στα δύο. Λες εσύ τώρα με αυτό που κάνεις με τον Λεβέντη θα καταλάβει ο μαλάκας που τον ψήφισε για πλάκα. Τώρα θα μου πεις τι πλάκα. Πλάκα είναι να την κάνεις και να γελάσεις, ξέρω εγώ, λίγο, μία ώρα, ξέρω εγώ, άντε να κρατήσεις και μία μέρα. Μια πλάκα, ρε μαλάκα, που σου στοιχίζει 4 χρόνια. Και με αυτά που λες εσύ τώρα που βάζεις τον Λεβέντη τα αποσπάσματα, λες να καταλάβουν αυτοί που ψηφίζουν 40 τόσα χρόνια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία? Όχι, λες. Εσύ πώς το βλέπεις? Αποστολή. Είναι που δεν έχουν ξεβλαχέψει επαρκώς. Ρε φιλαράκι, τι να σου πω, δηλαδή πόσο. Τόσο, ένα μηδενά, εισιχτήρι. Αν είχα ψηφίσει Λεβέντη εγώ, ας πούμε, έτσι για πλάκα, τώρα θα είχα κοπανίσει το κεφάλι μου στον τοίχο, ρε φιλέ. Καλά, δεν ήσουν και μακριά, στο ΕΠΑΜ ήσουν, ήρεμα. Ρε φιλέ, δεν πήγαμε για πλάκα στο ΕΠΑΜ. Όχι, αλλά δεν είναι μακριά από το Λεβέντη. Κοίταξε, τώρα ναι. Και πριν, απλά πριν εσύ δεν το βλέπες. Πήγαμε μια μέρα, αδερφέ, στο ειρηνοδικείο στο Ήλιον που είχε ένα κάλεσμα και ήταν 10 επαμίτες, Καζάκης και υπόλοιποι. Είπε εκεί πέρα, μην τους αναφέρω ένα. Ναι. Τι εννοείς 10 επαμίτες? Ήταν όλοι οι επαμίτες. Ήταν οι επαμίτες. Ότι είναι πάνω από 10. 10 επαμίτες που έχουν μείνει τώρα. Άκουσε με λίγο να στο ολοκληρώσω και θα καταλάβεις. Ναι. Δίπλα ήταν Λαέλα, Φαζάνης και τέτοια. Και απέναντι ήταν 50 πρώην επαμίτες, ρε φίλε. Οι οποίοι που έχουν πάει τώρα, Λαφαζάνη. Δηλαδή πήρε αυτός ο άνθρωπος το μέτωπο με 6.000 μέλη το 11 και το έχει κατατίσει να έχει 400 μέλη και αυτά αμφισβητούνται. Μου σπαράζει την καρδιά τώρα. Έλα, γεια. Έλα, άκου να σου πω τι έπαθα, μ' ακούς. Λέγε. Δεν διάβαζα Κωστόπουλο και μείνα βλάχος, ρε μαλάκα. Γιατί δεν διάβαζες, τι έκανες, παιδί? Τι έκανες? Ούτε δάνεια πήρα, ούτε κάρτες χρέωσα. Βλαμμένος είσαι, παιδί μου. Έτσι την πάτησα, κατάλαβες. Η δικαιολογία είναι τότε διάβαζα. Εσένα είναι δεν διάβαζα. Και τέλος πάντων, κανείς δεν διάβαζε τώρα μεταξύ μας. Κοίταγε στον κόλο και το βυζί που θα φωτογραφηθεί η διάσημη. Α, σε έπαθα κι άλλο, διάβαζα. Αυτό που το πας, που διάβαζα. Αλλά διάβαζες. Ναι. Και τι κατάφερες? Πέρασε στη σχολή για να βγεις άνεργος μετά από 4 χρόνια. Άι παράτα μας. Ενώ αν είχες ξεβλαχέψει τότε, κάπου θα είχες διοριστεί. Θα είχες βολευτεί. Πασοκάρα είχαμε. Στη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης έχουμε υπερβεί επανειλημμένως. Έχουμε υπερβεί επανειλημμένως τους δημοσιονομικούς στόχους, κάτι που στο παρελθόν ήταν αδιανόητο. Πόσο ρε ζήλι! Κάθε χρόνο πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεώνασμα πολύ πιο πάνω από 3,5%. Μπράβο! Πρόκειται για πλεώνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεώνασμα θράσους και απάτης. Η επόμενη ερώτηση πρέπει να γίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ είναι δύο δηλώσεις. Το καταλαβαίνετε από τη διαφορά στον ήχο. Η παλιά και η νέα. Πρώτα είναι η νέα, μετά είναι η παλιά. Η επόμενη ερώτηση πρέπει να γίνει στον Αλέξη Τσίπρα είναι η εξής. Πότε, από πότε το πλεώνασμα που είναι 3,5 τότε, 4 τώρα, έπαψε να είναι ματωμένο? Τι άλλαξε και πώς ένα πλεώνασμα από ματωμένο γίνεται ξεματωμένο και γίνεται καλό πλεώνασμα, τόσο καλό που πρέπει να το λέμε συνέχεια ενώ μας ακούει ο ίδιος κόσμος που έβγαζε και το τότε πλεόνασμα και το τωρινό πλεόνασμα ματώνοντας. Αυτή η ερώτηση κάποια στιγμή, όποιος βρεθεί μπροστά του μπορεί να την κάνει. Όλη η Ελλάδα γελάει με τον Πάνο Καμένο, και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά κάποιος, ο Δήμαρχος Στυλίδας, εν προκειμένου, δεν γελάει με τον Πάνο Καμένο. Συνομιλώ και με κάποιους, έχω και κάποιες παραπάνω συμπάθειες κοινωνικές, αν θέλετε προσωπικές. Ένας από αυτούς είναι ο Καμένος. Ναι. Τι να πούμε ψέματα τώρα. Να πούμε ότι ο Καμένος, κατά τη δική μου ταπεινή εκτίμηση, είναι ο καλύτερος υπουργός στο Υπουργείο που πέρασε ποτέ. Ωραίο ερώτημα, πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Ο καλύτερος υπουργός για τον Απόστολο Γκλέτσο, βέβαια. Να συνεχίσουμε, γνώμες είναι αυτές. Να μείνουμε λίγο στο μιλιταριστικό κλίμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Φώτης Κουβέλης, ο αναπληρωτής, έκανε μία δήλωση. Έχω διαβάσει μια συνέντευξή σας. Σας είχε τεθεί ένα ερώτημα όπου ως χαρακτήρας δεν είστε ο άνθρωπος ο οποίος στέκει δίπλα σε στρατιωτικές αναλύσεις, σε στρατιωτικές επιλογές. Ναι. Δεν είστε ο άνθρωπος των όπλων. Είστε ένας αντιμιλιταριστής. Μου είπε ότι είμαι αντιμιλιταριστής και πράος. Που είχε τεθεί. Και του είπα είναι τα καλύτερα, αφού τον ευχαρίστησα για τον φιλόφρονα λόγο του, γιατί πραγματική αντιμιλιταριστής είμαι και ψύχρεμος είμαι. Πολύ ευχάριστο αυτό, να έχουμε αντιμιλιταριστή υπουργό Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα παιδί των λουλουδιών ο Φώτης Κουβέλης, έτσι να τον δούμε, και επειδή ανθίζουν και τα λουλούδια και γεμίζουν οι γλάστρες και τα μπαλκόνια και οι αυλές αυτή την εποχή, φανταστείτε τον Κουβέλη σαν ένα παιδί των λουλουδιών. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Νίκος Τσοπουλάκης μου δώσαν το τηλέφωνο. Ναι, ναι, παρακαλώ, ο ίδιος, ο Νίκος μου. Μου είπαν να παραγγείλω 2 λεπτά να δω μια πίτσα και ένα σκορδόψωμο. Δεν βλέπετε ότι η χρέωση είναι από 10 ευρώ και πάνω. Δεν βγάζουν 10 ευρώ, αυτά θέλει κάτι ακόμα. 10 ευρώ και πάνω. Εγώ έχω 99. Είναι το σκορδόψωμο απόσταλε διεργημένο με. Να βάλω διπλό σκορδόψωμο. Να βάλω μια πούτσα με το μέτρο. Διεργημένο με σκόρδο να είναι. Με σκόρδο παραπάνω θες. Λίγο να το πατήσω στο σκόρδο. Έλα, πώς το λέει τώρα σοβαρά. Τι θες, πίτσα? Θέλω να σου πω για την Αμφιπολιάδα. Σου πω για την Βόρη Φαρουάδα. Ναι. Θα σου πω για την Αμφιπολιάδα. Για ποια? Για την Αμφίπολη, ρε. Αμφιπολιάδα, οκ. Θα μπορούσαμε να την πούμε Τεκνόπολης. Εδώ στην Αθήνα έχουμε την Τεχνόπολη, αυτή είναι η Τεκνόπολης. Γιατί είναι το τεκνό, βρήκαμε τον τάφο του τεκνού του Αλέξανδρου, του Μεγαλέξανδρου. Γιατί η Αμφίπολη έχει ανακαλυφθεί το 1962, νομίζω. Αν πατήσω Google εικόνες. Άστα αυτά, ο Σαμαράς τη βρήκε. Βρετανοί στρατιώτες Αμφίπολη. Ο Σαμαράς τη βρήκε. Και άμα τον αφήνατε λίγο ακόμα και δεν ρίχνατε την κυβέρνηση, θα βρίσκεται για τη χαμένη Ατλαντίδα. Δεν το γκουγκλάρεις λίγο. Άστα τώρα, σε παρακαλώ. Σου λέω άμα δεις στο YouTube, Βρετανή. Πάτασε στο YouTube. Μόλις θα βγάζει. Δεν ήξερε η Περιστέρη, ήξερες εσύ. Σε γουστάρει το τέτοιο από το εξωτερικό, σε γουστάρει πάρα πολύ για να σου παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο. Ποιο τέτοιο? Το κοριτσάκι, αυτό που σε παίρνει από εξωτερικό, από Αγγλία, που σε παίρνει. Ποια με παίρνει από Αγγλία, δεν ξέρω. Το πιπίνι, αυτό που σε παίρνει συνέχεια. Με παίρνουν πολλά πιπίνια και τα έχω μπερδεμένα, δεν ξέρω. Γενικώς θυσιάζουν διάφορα κάρτες τηλεφώνου. Αποστόλη, σε παίρνω και γερόντια, Ναι, ναι, ναι. Είμαι θελκτικός στις γιαγιάδες. Είμαι κι εγώ γαμογριάς, να πω την αλήθεια. Και συμπέφτουμε στα ίσια. Ναι, ναι. Στα ίσια. Και καλά κάνουν. Πέρυσι δεν ήρθες μαζί μου στη Βούλα. Πέρτο στα αγκόρνα να πάμε στην Τρίτη. Τι έχει στη Βούλα? Πέρυσι πρωτομαγιά σου είχα πει. Πήγα στη Βούλα για μπάνιο. Λέω πέρτο στα αγκόρνα. Σου κάνω όλα τα έξοδα. Ήρθα μα πορεία μαζί με τον Καλαμό στην Τρίτη πρωτομαγιά. Αγκόρνα που είπε στον Κάλαμο? Ναι, ναι, αγκόρνα. Αγκόρνα, ναι, όχι Ιταλία που σε πήρε αυτό. Στον Κάλαμο. Τι κάνει στον Κάλαμο, εσύ? Παίζει ρακέτε. Βέβαια, γαρακέτα, γαμπή ρακέτα παίζω. Με βλέπει έτσι. Πα καρφί από μένα σου πήγε ο κόλο. Έχει δυνατό καρφί? Σιριζέο ήταν, πει λογικό. Δυνατό και μέσα. Όχι, δεν είναι το θέμα δυνατό και να πάει στα Περιστεριά. Δυνατό και μέσα. Το μέσα που είναι, δηλαδή στι ρακέτε που είναι το μέσα? Μπαίνει γκολ. Ποιο κερδίζει στι ρακέτε, μπορεί να μου πει? Υπάρχει πιο άσκοπο παιχνίδι από τι ρακέτε? Ποιο κερδίζει? Πόσα κιλά βάλα. Λοιπόν, τη ρακέτα καταρχήν οι δύο δεν είναι αντίπαλοι, είναι συμπαίχτε. Εντάξει. Εναντίον ποιου? Τη θάλασσα. Τιμωρούνε τον μπαλάκι, τι γίνεται? Ναι, αλλά έχει μια λογική. Συμπαίχτε είναι. Συμπαίχτε εναντίον όλων των υπολείπων που είναι στην παραλία, του γάμπουν τα αυτιά. Συμπαίκτες, ναι, βέβαια. Μαζί μας γαμπάτε τα αυτιά. Μαζί μας κάνετε τα νεύρα κρόσια. Μπράβο. Ομαδάρα έχετε. Την Τρίτη και να ακολουθείς τον Καλαμούκι δεν γίνεται τίποτα. Οπότε έλα κάτω να σε μάθω και ρακέτες. Και κάνεις γαμπάτε το κολαράκι, έτσι. Δεν έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη. Γεια. Το ξέρω, αγόρι μου, γεια. Εδώ η Ελληνοφρένεια για λίγο ακόμα. Έχετε χρόνο, αν θέλετε να πάρετε στο 211-200-8200, να του ζητήσετε, να του πείτε ό,τι θέλετε καταρχήν και να του ζητήσετε παραγγελίες για την επόμενη Παρασκευή. Σας το ζητάει ως

can do gifts to my prime minister, not so multiple. Okay. He can do to him some easy gifts. Okay, okay, okay. I tell Mr. Erdogan not to give such difficult presents to Mr. Papandreou. No, it was difficult. Something more simple, okay. Of course, for the next time. Not simple, just, I mean more easy to use. Just to know, easy to use, of course. Okay, okay, okay, my friend. Nice to talk to you. Thank you very much. Bye, bye, bye, bye. Μέρα της χαράς, ποια ζωή φοράς, δρόμο, δρόμο παίρνεις, χωρίς εμένα. Αμπά, τόσο γρήγορα. Ναι, ναι, γιατί σε χάλασε. Να σε κλείσω, να σε βάλω να περιμένεις λίγο. Θέλω παραγγελιά. Το τραγούδι του Παπακοσταντίνου που λέει ήρωες, ήρωες, μη ξέρουν μανταλάκια, σερβιέτες. Του Τριπολίτη ή του Μικρούτσου. Ναι. Όλα από χέρι καμένα. Θέλω να βάλεις ατάκες. Το win-win. Θέλω να βάλεις το απολύτως. Θέλω να βάλεις τις κάλφες. Να κάνει ομοιοκαταληξία με μένα που είπε η Ντόρα με τις πιτζάμες. Ήρωες, μη ξέρουν μανταλάκια, σερβιέτες. Λάβαρα κόμιξ, σούπερ μάρκετ, ηγέτες. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Ρίτορας, μπλέντερ, βιταμίνες, μονώσεις. Απολύτως! Κι ό,τι σου τάζουνε για να καθόλυσεις. Τις κάλτσες. Όλα από χέρι καμένα. Και τα σπίρτα μας βρεγμένα. Απολύτως! Και τα σπίρτα μας βρεγμένα. Με τις πιτζάμες. Όλα από χέρι. Adios, comandante. Fiesta la victoria siempre. Hey, του ουρανού πουλιά, πάρτε μ' αγκαλιά, το βουνό γεμίζει κέρια αναμένα. Bonsoir, bon amour. Αγάπη μου, πού ήσουν εσύ? Περίμενα την εκπομπή να αρχίσει για να σε ακούσω. Α, ωραία. Επειδή ακόμα δεν έχεις κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μου βάλεις το ατσάλινο τείχος που το έχω ζητήσει. Σαν ατσάλινο τείχος που ανοίγει στο ορμάνι, σαν παιδεία το τίμιο μαγό. Λάχη που στα μαριώνει το σαράτι, κολλάει που λιμάνες του λάικου στραβού. Ναι, ναι. Τότε σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, την Παρασκευή, παραγγελιά, βάλε τη Βαρβάρα. Τη θυμάστε τη Βαρβάρα? Είναι σαν για Βαρβάρα τώρα? Όχι, πέρασε. Όχι, δεν είναι, αλλά να βάλεις εκείνο το κομμάτι που εσύ ήσουν ο κύριος Τατσόπουλος. Ο Τατσόπουλος ήμουνα, Θεέ μου, πού να ξέρα. Δεν... Αν το είχα χρησιμοποιήσει, θα είχα γαμίσει περισσότερο. Όχι, εσύ δεν ήσουν, ο άλλος που λέγει ότι εσύ είσαι ο Τατσόπουλος. Α, εντάξει. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα? Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης, πες της. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Α, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θα δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά ήμουν, είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μουξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και ουσιάζομαι ότι... Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή. Μισό λεπτό. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι... Στο διάλο. Ναι, ναι, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες? Στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τιμπινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Α, στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Ξημερώνει το Θεό παρακαλώ, μα το φως που δυναμώνει, αχ, δε μου φέρνει κοινων παραπώ. Και επίσης, αν ενελθέτω χρόνο, να κάνεις αποσπάσματα από έρωτες του Ζαμπέτα, να κάνεις αποσπάσματα από μνημόνια. Αποσπάσματα από μνημόνια. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε. Απάκρι άκρη του τουτού. Του τουτού. Του τουτού. Straight through. Εκείνη μονάχη της. Έχουν δυσκολία να δεχτούν μια ωραία γυναίκα, η οποία είναι και πολύ μορφωμένη, εντάξει. Έψησε ένα καφεντάκι. Δηλαδή εγώ μέσα προς, το, προς τα μέσα του 17 και όλο το 18, ναι, βλέπω μια ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ανάψε ένα τσιγαράκι. Να πούμε στον ελληνικό λαό ότι στα ποτά και στα τσιγάρα να υπάρξει μια επιβάρηση. Μπορεί, κύριε. Πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της. Καλιγουρόμαστε! Πάρτε το όσο προλαβαίνετε! Ξάπλωσε στην τυβανοκασέλα της. Υπάρχουν βραδιές που δεν μπορείς να κοιμηθείς σκεφτόμενος ότι κάποιοι συνάνθρωποι σου χάνουν ένα μικρό εισόδημα που έχουν. Και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η ακύρωση του μνημονίου. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Η κυβέρνηση εργάζεται. Από φόρτος εργασίας. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών. Με την καλή έννοια. Αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Γιατί γελάτε, κύριοι! Γιατί γελάτε, κύριοι! Θέλω να σας πω συγχαρητήρια και σε στένανε και στο Θήμιο και σας παρακολουθώ από το Sky χρόνια. Να είσαι καλά και να συνεχίσεις να σας παρακολουθείς. Ναι, μια παράκληση. Ένα τραγούδι την Παρασκευή, το Αγιώργη με την άλκηση πρωτοψάλτη, αφιερωμένο στους μυναγώ στη μνήμη του. Το όνομα του Ανθός, Ευωδιάς Βυθός, πείτε στα κόρη. Να μην το λένε. Μέρα σαν κι αυτή στα Γιώργιου τα αυτή που όλα τα τραγούδια για αγάπη κλαίνε. Αχ, δε μου φέρνει κοινων π' αγαπώ. Να κι πουλιά ξημερώνει, το Θεό παρακαλώ, μα το φως μου δυναμώνει. Αχ, δε μου φέρνει κοινων π' αγαπώ. Δε μου φέρνει κοινων π' αγαπώ. Δε μου φέρνει κοινων π' αγαπώ.